بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة. أمثل ينقوف الإمام أحمد فضل زكو فكريا كتك مصالة الله kuliko sala na kutoa sadaka. Qala: faqad yatawajjahu minhu anna amal alqalbi afdalu min amal aljawarih. Inaelekea kwa maneno hayo kwamba amali ya moyoni, ibada ya moyoni, ni bora zaidi kuliko ibada za viungo. Amalu alqalbi, ibada za moyoni, amali za moyoni ndiyo hiyo kufikiria makhlukatillah, viumbe hivi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ni bora, ibada hii ni bora kuliko amali za viungo ambazo ni hizi sala za sunna. Qala: wa anna murada al-ashabi amalu al-jawarih. Muradi wa hawa wafuasi ni amali za viungo ambazo ndo hizo sala za sunna, wakadha sadaqa. ويؤيده حديث أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. kutilianguvu hilo hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam inosema amali anazipenda sana Allah ni kupenda mtu kwa ajili ya Allah na kumchukia mwingine kwa ajili ya Allah. الحب في الله والبغض في الله. أحب الأعمال إلى الله alhubbu fillah walbughdhu fillah. Amal anazipenda sana Allah ni kupenda mtu kwa ajili ya Allah na kuchukia mwingine pia kwa ajili ya Allah. Hizi ndio katika ibada za moyoni. Kupenda mtu kwa ajili ya Allah ni ibada ya moyoni, kuchukia mwingine kwa ajili ya Allah kama ni mtu asi pia ni ibada ya moyoni. Wa hadithu awthaqu ura al-iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Yani kamba madhubuti ya iman ni kumpenda mtu kwa ajili ya Allah na kumchukia mwingine kwa ajili ya Allah. Awthaqu ura al-iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Kamba madhubuti ya imani ni kumpenda mtu kwa ajili ya Allah na kumchukia mwingine kwa ajili ya Allah. قال الشيخ العباد حفظه الله: حديث أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. رواه أبو داود عن أبي ذر وفي إسناده ضعف. هي كتك إسنادياك كنا وضعيف. وحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. رواه أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وفي إسناده ضعف أيضا. pia hii katika isnadi yake kuna udhaifu. والحديثان يقوي بعضها بعضا. hadithi hizi mbili baadhi yake hutilia nguvu baadhi nyingine. والحديثان يقوي بعضها بعضا. hadithi hizi mbili baadhi yake hutilia nguvu nyingine. Ndiyo hali ya hadithi zikiwa hadithi dhaifu ikiwa ina njia nyingi. Ikiwa ina njia nyingi ndiyo hii yuqawi ba'dhuhu ba'dhan, inatilia nguvu baadhi yake kwa baadhi nyingine, halafu inapanda kidogo ila darajatil hasani li ghairihi. Qala: wa yashhadu lahuma hadithu Anas. Hushuhudia hadithi hizo mbili, hadithi ya Anas: thalathum man kunna fihi wajada halawata al-iman. Mambo matatu yakipatikana kwa mtu hupata mtu huyo ladha ya iman. Thalathum man kunna fihi wajada halawata al-iman. Mambo matatu yakipatikana mtu hupata ladha ya iman: an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ni kuwa Allah na mtume wake anawapenda sana kuliko vitu vingine. Wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah. Na kumpenda mtu hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah. Hili ni jambo la pili. Wa an yuhibba almar'a لا يحبه إلا لله نكمبنا أمتو همبين إسبقوا قواجلي الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار نكتكي كرجية كتك وكفير كما أن ذكتكي كتوب وكتك موتو هاني مبمتاتو يكيبتكنا قوامتو أنبت لاذا يا إيمان حديث هي رواه البخاري ومسلم هي نشاهد يهزي حديث ضعيف حديث هي صحيح إليو كتك صحيحين نشاهد نينة ليانغوفو حديث هي ضعيف زلزوبيتا في قوله الإمام أحمد قوله وآكد التطوع صلاة الكسوف صلاة إنوسيستيزو زيدي كتك صلاة سنة نصلاة الكسوف جي إنوسيستيزو زيدي نكوكوتيزو زيدي كصليوة كتك صلاة سنة صلاة الكسوف صلاة يكسوف كشيكوا قجوة أو كشيكوا قميزي inasitizwa zaidi katika sala za sunna iswaliwe thumma alwitru kisha witri salatul witri inaswaliwa kila usiku baada ya isha ni sunna kuswali salatul witri kwa kuna mwanzo wa usiku katikati ya usiku au mwisho wa usiku ambapo ndio bora zaidi thumma sunnatul fajri kisha sunna ya alfajiri kabla salatul fajri rakaa mbili za sunna hizi pia ni baada alwitri kwa kusisitizwa thumma sunnatul maghrib kisha sunna ya maghrib kabla ya kusali salatul maghrib kusali rak'a mbili thumma baqiyatur rawatib kisha ni rawatib zilizo bakia yakulu Sheikh al-Abbad hafidhullah akadu salawati tatawwu'il kusuf sala inayosisitizwa zaidi katika sala za sunna ni hiyo kusuf li'annahu tari'un ووقته محدود ينتهي بانتهاء الكسوف سبو سلهي جنبو هلا كشيكو كجوا لنزوكا تو سيكلا سيكو نوكاتي واكي نمالومو وميكيو امباكا ونماليزيكا وكماليزيكا هيو كشيكو كجوا جوا لكشاباتوا هلاف لكي اتليوا وكاتي وصلا إلي ومماليزيكا كيو هي ديو إنو كوكوتيزو زايدي إكيتوكيا ikitokea hiyo kupatwa kwa jua hapo ni sunna watu wasali salatul kusuf walianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara indahu bil faza'i ila salah na kwamba mtume sallam ameamrisha ikitokea hiyo kusuf watu wakimbilie pale sala hiyo fa fi sahih al-bukhari wa muslim an aisha radhiyallahu anhuma ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهما أن عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان وفي آخره فإذا رأيتهما فافزعوا إلى الصلاة كشاونا vitu hivyo viwili vimepatwa vimeshikwa jua na mwezi basi fazaikeni kimbilieni kwenye sala هي يكسوف وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم بورا يصوم بعد موزي رمضان نموزي والله محرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل هي دليل يوتر صلاة الكسوف ثم الوتر كشا وتر دليل يوتر حديثه أفضل الصلاة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم بورا يصوم كتك صوم ذا سنة بورا يصوم بعد موزي رمضان لموزي والله محرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل نبورا يصال بعد صلاة فراضي نصال يوسيك هي وتري الحديث رواه مسلم ويدل لتأكد والوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته يقضيه بالنهار ينفهميشا كسيسيتيزوا كوكوتيزوا كسماما وسيكو نكسالي صلاة الوتر نكوبا متومي صلى الله عليه وسلم إكمفوتو صلاة هي الوتر أنا إلي بيزا مجانا مضيفا إليه ركعة حاليا كونجزيا ركعة موجة hatta la yakuna witran fin nahar, ili isiye ikawa ni witri mchana. Mtume ilikuwa ikimfutu witri labda alipitikiwa na usingizi au alikuwa hasikii vizuri anaumwa, mtume anailipiza witri kuonesha kwamba inakotezwa zaidi swala hii isaliwe kila usiku. Kwa mtume anailipiza mchana, lakini anailipiza kwa shafi, hailipizi kwa witri, anaongezea rakaa moja. Mtume alikuwa akisali rakaa 11 za witri, mchana ikimpita anaongezea moja, zinakuwa 12. Kwa anayeswali anaye na kawaida ya sunna hii ya witri, kuna siku ikimpita ile witri hakudiriki kuswali usiku, anatakiwa ailipize mchana lakini kwa shafi. Yani kama mtu anaswali rakaa moja ya witri aongezee ziwe mbili mchana. Kama mtu anaswali rakaa tatu za witri, zikimpita mchana aswali nne, wa hakadha kuongezea, isije ikawa ni witri mchana. Na witri hakuna inaswaliwa witri mchana rakaa moja au tatu au tano, hizi ni rakaa za usiku witri. Lakini akipitikiwa aziongezee rakaa moja moja, iwe ni mbili mbili, sio hiyo witri. Liwayadullu litaakudi qiyami al-layli wal-witri anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam idha fatahu yaqdhihi bin-nahar mudhifan ilayhi rak'atan hatta la yakuna witran fin-nahar, anaongezea rakaa moja ili isiwe ni witri ya mchana, kama fi sahihi Muslimin min hadithi Aisha radhiyallahu anha wa fi akhirih wa kana idha ghalabahu naumun aw waja'un an qiyam al-layl salla min an-nahari thintay 'ashrata rak'a, alikuwa mtume sallam usingizi ukimghilibu ukimshinda au maumivu ukimshinda au maumivu hakusali qiyam al-layl, anasali mchana rak'a 12, sababu mtume ilikuwa akiswali rak'a 11 usiku. Kwa hiyo akilipiza mchana anaswali rakaa 12, anaongezea moja. Wayadullu litaakudi sunnati alfajri, na inadu inafahamisha kusisitizwa sunna ya alfajiri kabla salati alfajri rakaa 2 za sunna. Dalili yake hadithu Aisha radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ala shay'in minan nawafili ashaddata minhu ta'ahudan ala rak'atay al-fajr, rawahu al-bukhari wa muslim. Hakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sunna yoyote katika sunna ambapo anaitilia umuhimu sana kuliko rak'a 2 za al-fajri. Lam yakunin nabiy sallallahu alayhi wasallam ala shay'in minan nawafili ashadda minhu ta'ahudan ala rak'atay al-fajri, hakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sunna yoyote katika sunna ambayo anaitilia umuhimu sana kuliko rak'a 2 za al-fajri. Mtume alikuwa akizitilia umuhimu sana mpaka akasema hadithi yake rak'at al-fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha, rak'a 2 hizi za al-fajri kabla salati al-fajr ni bora kuliko dunia na vilivyo ndani yake. وبقية الرواتب هي أربع قبل الظهر واثنتان بعدها, رواتب نجين زيزو بقية صلاة سنة زينازو فواتية صلاة فراضي نركان قبل الظهر واثنتان بعدها نركان بلي بعد الظهر, ركان قبل الظهر بعد كسال الظهر ركان كش ركان بلي بعد الظهر جملة ركا كومي ركا كومي كتك وكاتي ولي والظهر واثنتان بعد العشاء نركان بلي بعد العشاء, ويدل لها حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. ثم نسمع من يكسال ركعة 12 مشانا نوسيكو atajengewa nyumba peponi kwa sababu ya rakaa hizo. Man salla 12 ركعة fi yawmin wa layla buniya lahu bihinna baytun fil janna, anayesali rakaa 12 mchana na usiku hizo za rawatib atajengewa nyumba peponi kwa rakaa hizo. Rawahu Tirmidhiyu. Wazada arba'an qabla dhuhri, akazidisha hizo ni rakaa nne qabla dhuhri, wa rakaataini ba'daha, na rakaa mbili ba'da dhuhur, wa rakaataini ba'da al-maghrib, na rakaa mbili ba'da salati al-maghrib, wa rakaataini ba'da al-isha, na rakaa mbili ba'da salati isha, wa rakaataini qabla salati al-fajri salati al-ghadah, na rakaa mbili qabla sala al-fajiri sala ya subuhi. Zote hizo ni rakaa 12 rawatib. Hizi ni muakkada, zimekokotezwa na kusisitizwa rakaa hizi 12, na malipo yake ni hayo, mtu anajengewa nyumba peponi. Waqala hadithun hasanun sahihun walahu shahidun an Aishata radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man thabara ala thintai asharata raka'a minas sunnah bana Allahu lahu baitan fil janna, mwenye kudumu juu ya rakaa hizi 12 za sunna Allah atamjengea nyumba peponi. Alafu akasaja arba'u raka'atin qabla dhuhur, rakaa nne qabla salati dhuhur, wa rak'ataini ba'daha, na rakaa mbili baada yake, wa rak'ataini ba'da al-maghrib, na rakaa mbili ba'da salati al-maghrib, wa rak'ataini ba'da al-isha, na rakaa mbili ba'da salati al-isha, wa rak'ataini qabla al-fajr, na rakaa mbili qabla salati al-fajr. Rawahu an-Nasa'i wa at-Tirmidhi. Qawluhu wa waqtu salati al-witri ba'da al-isha' ila tulu' al-fajr, wakati wa sala ya witri hii ya usiku ni baada salati al-isha mpaka kutokeza kwa al-fajri ya kweli. Wal afdalu akhiru al-layli liman wathiqa bi qiyamihi, na bora zaidi ya sala hii ni mwisho wa usiku kwa yule mwenye kuamini kwamba atasimama ataamka. Wal afdalu akhiru al-layli, bora zaidi sala hii ya witri ni kusaliwa mwisho wa usiku, liman wathiqa biqiyamihi, kwa anayejiamini kusimama huo usiku. Wa illa vinginevyo, au tara kabla an yarquda, atasali witri kabla ya kulala, kama anaona kwamba hataweza kuamka mwisho wa usiku au katikati ya usiku, basi bora asali witri kabla ya kulala. Akishasali salatu ya isha tu tayari wakati wa witri umeingia, aanze kusali witri. Hii ni ikiwa hajiamini kuamka mwisho wa usiku. Idhan wa illa au tara kabla an yaqruq qabla an yarkuda, vinginevyo atasali witri kabla ya kulala. Wa aqalluhu rak'a, uchache wa witri ni rak'a moja. Wa aktharuhu 11, wingi wa witri ni rak'a 11, mwisho wa witri hapo. Wal afdalu an yusallima min kulli rak'ataini, na bora zaidi ni kutoa salamu kwa kila rak'a mbili. Kama anazidisha zaidi ya rak'a moja, atoe salamu kwa kila rak'a mbili. Thumma yutiru bi rak'a, kisha atafanya witri kwa rak'a moja. Yani witri kuna rak'a tatu kwa pamoja, alafu anatoa salamu moja, rak'a tano kwa pamoja zipo, rak'a saba kwa pamoja, lakini bora zaidi ni mbili mbili, mbili mbili, halafu ile ya witri moja, alafu anatoa salamu. Wa in fa'ala ghayra dhalika, asema akifanya visivyo kuwa hivyo, mimma sahha ani nabii sallallahu alaihi wasallam fahasan, katika yaliyosihi kwa mtume sallam ni vizuri, kama hizo rak'a tatu kwa pamoja, tano, saba. Wa adna al-kamali thalath, uchache wa ukamilifu ni rak'a tatu. Wal afdalu bi salamaini, na bora zaidi ni kwa salamu mbili, anasali rak'a mbili, anakaa tashahudi anatoa salamu, halafu anasali moja tashahud na salamu. Ndio wal afdalu bi salamaini, na bora zaidi ni kwa salamu mbili. Wayajuzu bi salamin wahidin, na inajuzu pia kwa salamu moja. Hizo rakaa tatu, hakai tashahudi katika rakaa pili anainuka, halafu hiyo rakaa ya mwisho ya tatu anakaa tashahudi na kutoa salamu. Wayajuzu bi salamin wahid, inajuzu pia kwa salamu moja. Wayajuzu kal maghrib, pia inajuzu kama maghrib. La'alla sheikh yubayinu hadha. Waktu salati lwitri yabdau min salati lisha, wakati wa sala ya witri unaanza kutoka baada ya sala ya isha, walau kanat majmu'atan ila al-maghrib, hata kama imejumuishwa na maghrib. Ilikuwa kuna mvua, watu wakaswali maghrib na isha, akishamaliza isha pale inajuzu kusali witri sababu imejumuishwa na maghrib. Qala sami'tu an-nabiyya hadithu Jabir wayantahi bitulu'i al-fajr, inamalizika salatu al-witri wakati unamalizika kwa kutokeza al-fajiri ya kweli. Li hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala salatu al-layli mathna mathna, sala usiku ni rak'a mbili mbili, fa idha khashiya ahadukum as-subha salla rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla, akiogopea mmoja wenu asubuhi atasali rak'a moja, hii itakuwa ni witri ya hizo alizozisali. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Kwa hiyo hii ni bora zaidi kusali rak'a mbili mbili halafu kuongeza hiyo moja ya witri. Yadullu litafdhili salati alwitri akhir al-layli liman wathiqa biqiyamihi hadithu Jabir radhiyallahu anhu, inafahamisha na dalili ya kufadhilisha salati alwitri mwisho wa usiku wa mwenye kuamini kusimama huo mwisho wa usiku, hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema ayyukum khafa alla yaquma min akhir al-layl falyutir thumma liyarqud, yoyote katika nyinyi anayeogopa kutosimama mwisho wa usiku na asali witri kisha alale. Yoyote katika nyinyi aliyeogopa kutosimama mwisho wa usiku falyutir, na asali witri hiyo mwanzo wa usiku baada ya isha, thumma liyarqud kisha alale. Wa man wathiqa biqiyamin min al-layl falyutir min akhirihi, anayejiamini kusimama usiku na asali witri mwisho wa usiku, fa inna qira'ata akhir al-layl mahdhura, kwani qira'a cha mwisho wa usiku ni chenye kuhudhuriwa na malaika, wa dhalika afdalu, na hilo ni bora zaidi. Rawahu Muslim. Kwa qira'a qira'atul Qur'an na sala ya mwisho wa usiku, hii ni mahdhura, inahudhuriwa na malaika, ni bora zaidi kuswali mwisho wa usiku kuliko kuswali mwanzo wake. Wakati huo mwisho wa usiku ndio Allah amewasifu waja wake wema katika Qur'ani, katika aya nyingi, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sawa, kwa wakati huu wa mwisho wa usiku ndio wakati bora wa kusali salatu al-witri kuliko mwanzo, lakini inajuzu kusali mwanzo wa usiku kabla ya kulala, katikati ya usiku usali witri, lakini mwisho wa usiku ni bora zaidi. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, walikuwa au salafu salih walikuwa ni uchache usiku kulala, wa bil ashari hum yastaghfirun, ule usiku wa manane ndio wanaofanya istighfar na kuswali hiyo witri, usiku ule mwisho wa usiku. Wa aqallu alwitri raka, uchache wa witri ni raka moja. Li hadithi ya Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alwitru haqqun, witri ni haq, faman shaa falyutir bi khamsin, anayetaka asali witri raka tano, wa man shaa falyutir bi thalath, anayetaka asali witri rakaa tatu, wa man shaa falyutir biwahida, anayetaka asali witri rakaa moja. Basi rakaa moja pia yatushinda, hatuwezi hizo kumi na moja alizokuwa akiswali mtume witri, tisa hatuwezi, saba hatuwezi, tano, moja pia yatushinda. Itakuwa sasa ni uzembe wetu. Rawahu al-Hakim fi al-Mustadrak wa sahahahu wa wafaqahu al-Dhahabi wa lima fi sahih al-Bukhari an ibn Abi Mulaika qala awtara Muawiya ba'da al-Isha'i bi rak'a, alisali witri Muawiya ba'da al-Isha' wa rak'a moja tu, wa indahu mawla ibn Abbas, na pia alikuwa naye mawla wa ibn Abbas fa'ata ibn Abbas, huyu maula ibn Abbas akamfuata ibn Abbas, faqala da'ahu, akamwambia ibn Abbas kwamba Muawiya anasali rak'a moja ya witri. Ibn Abbas radiyallahu anhu da'ahu, amwambia muache, fa innahu qad sahiba rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, huu ni sahibu yake mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Muawiya ni katibul wahi, ni katika waandishi waliokuwa wakiandika wahi Qur'an wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn Abbas da'ahu fa innahu qad sahiba rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, wa fi lafdhin qala innahu faqihun, huu ni mwana wa chuoni wa fiqhi Muawiya, ni sawa sawa anavyofanya kusali witri rakaa moja. Wa aktharu, wa aktharuhu ihda asharata rakaa, wingi wa witri ni rakaa kumi na moja, kuanzia rakaa moja, tatu, tano, saba, tisa, kumi na moja mwisho wa witri. Lihadithi Aisha radhiallahu anha qalat, ma kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asharata rakaa, hakuwa mtume wa Allah akizidisha, hakuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam hakuwa akizidisha katika Ramadhani wala isiyo kwa Ramadhani zaidi ya rakaa 11, hakuzidisha, hakuzidisha zaidi ya rakaa 11. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Kwa hiyo mwisho wa witri ni rakaa 11, si rakaa 20 wala 23 wala 36. Ndio maana Sheikh Albani ametoa kitabu chake Salatu Tarawih, akaweka wazi takhariji ya hadithi hizi zinazoelezea kwamba rakaa 20 za Tarawih, 23, 36, zote ni riwaya dhaifa, hazikusihi. Akatoa hadithi hii ya mama Aisha iliyo katika Sahihain kwamba mtume ilikuwa hakuzidisha, iwe Ramadhani au mwezi mwingine, hakuzidisha zaidi ya rakaa 11. Watu wanatakiwa wasali rakaa hizo tu, Tarawih rakaa 8, tatu za witri, kwisha. Na hao wanaojuzisha, maulama wanaojuzisha zaidi ya rakaa hizo, pia wanasema al-aula hizi rakaa 11 peke yake. Wote wanaojuzisha, kina Sheikh Ibn Uthaymeen, kina Sheikh Ibn Baz, Sheikh al-Islam, wasema aula ni hizi rakaa 11 peke yake. Wallahu a'lam.